троки швидким кроком. Але я згадую про нас, і серце знов лишає спокій. Зачарована весна, ти мої рахуєш роки. Не залиш мене, не кинь, доки поруч твоя юність. Я ще маю мить надій, серці лайдно і сумно, і сумно. Казали друзі, лікар час, і забудеш, як щось хочеш. Але я згадую про нас, про наші ночі, твої очі. То весела, то сумна, то безглузда, то жорстока. Зачарована весна, рахуєш роки. Не залиш мене, не кинь, доки поруч твоя юність. Я ще маю мить надій, в серці лайдно і сумно. Що сталося з світом, що сталося з нами? Мене обіймала, казала коханий. І хто мені скаже, навіщо це все і за що? Шукаю я відповідь, але не знайшов. Весела, то сумна, та безглузда, то жорстока. Зачарована весна, ти мої рахуєш роки.